razem z Totalizatorem Sportowym, największym mecenasem sportu i kultury w Polsce. Pozdrawiam, Robert Lewandowski. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek 25 stycznia, jest 16. Serwis Trójki, Anna Kowalik-Brankati. Zasypane śniegiem drogi i ludzie pozbawieni prądu. Tak jest na Podkarpaciu, Lubelszczyźnie i Podlasiu. Będzie padało non-stop z krótkimi przerwami do jutra do godziny 16-18 w naszym regionie. Warunki ekstremalne. Trwają szczepienia seniorów w całej Polsce. W gminie Sianów w Zachodniopomorskiem do szczepienia zgłosił się 101-letni pan Józef. Wyjaśnień w sprawie opóźnień w dostawach szczepionek od firmy AstraZeneca domaga się Komisja Europejska. Bardzo trudna sytuacja panuje na drogach wschodniej Polski. Od Suwałk po Rzeszów od wielu godzin pada tam śnieg, miejscami intensywnie. Tylko na Podkarpaciu bez prądu jest teraz prawie 20 tysięcy odbiorców, mówi Bożena Wysocka z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa. Tam też najwięcej było interwencji strażackich, bo aż 150 na 220 w ogóle. I te interwencje polegały głównie na usuwaniu powalonych drzew i konarów, które łamały się pod ciężarem śniegu. Na szczęście nikt nie został poszkodowany. Na Lubelszczyźnie bez prądu jest ponad 2300 gospodarstw. Ciężka sytuacja także na Podlasiu. Pada prawie wszędzie i tak ma być do jutra, mówi Wiesław Winnicki z Białostockiego Biura Prognoz. Trudne bardzo warunki przede wszystkim dla kierowców, także uważajmy. Na razie prognozy opiewają nawet, że będzie padało non-stop z krótkimi przerwami do jutra do godziny 16-18 w naszym regionie. Także kto wie, czy pokrywa śnieżna, gdzie niegdzie nie przekroczy 30 centymetrów. Warunki ekstremalne, do tego w nocy jeszcze porywisty, silny wiatr. Szczegóły prognozy dla całej Polski za kilka minut po serwisie. Dziś rozpoczęło się szczepienie seniorów powyżej 70 roku życia. Do końca marca ma być zaszczepionych ponad 3 miliony osób. Dziś rozpoczęły się szczepienia w prawie 3 tysiącach placówek, mówi szef kancelarii premiera Michał Dworczyk. Najwięcej szczepień będzie wykonywanych jutro. To bardzo duży przeskok, jeśli chodzi o logistykę. Z tych kilkuset punktów, w których do tej pory szczepiliśmy grupę zero, do właśnie blisko 6 tysięcy miejsc, gdzie są podawane dzisiaj, czy w tym tygodniu będą podawane szczepionki. W gminie Sianów w Zachodniopomorskiem szczepienia rozpoczęły się pół godziny temu. Najstarszy będzie 101-letni pan Józef, mówi Elżbieta Autyn, kierownik Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sianowie. To osoba, która jest niezwykle pogodna, serdeczna, od lat pomagamy temu panu, ponieważ mieszka sam. To jest człowiek, który ma wciąż apetyt na życie. Rozum mówi, że szczepienie jest szansą na to, że w przypadku COVID-u nie będzie to dla niego problemem. Dziś do Polski dotarł transport 365 tysięcy dawek szczepionki Pfizera. Odwołana została natomiast jutrzejsza dostawa szczepionek Moderny. Preparat dotrze najwcześniej w weekend. A Komisja Europejska domaga się wyjaśnień od firmy farmaceutycznej AstraZeneca w sprawie opóźnień w dostawie szczepionek. Koncern, który ma w piątek otrzymać autoryzację w Unii i zgodę na dopuszczenie preparatu na europejski rynek, już poinformował, że dostawy będą mniejsze od wcześniej planowanych. Komisja Europejska podkreśla, że oczekuje dostaw zgodnie z planem zapisanym w umowie, bo chodzi o bezpieczeństwo obywateli Unii. Rzecznik Komisji Eric Mamer poinformował, że list w tej sprawie do firmy wysłała komisarz do spraw zdrowia, a z dyrektorem firmy rozmawiała przewodnicząca komisji. Powiedziała jasno, że oczekuje wywiązania się z umowy. Przypomniała, że Unia zainwestowała znaczącą sumę w badania prowadzone przez AstraZeneca właśnie po to, by zapewnić nieprzerwaną produkcję jeszcze przed uzyskaniem autoryzacji Europejskiej Agencji Leków. Rzecznik dodał, że problemy produkcyjne mogą się pojawić przy skomplikowanych szczepionkach, ale Unia oczekuje, że firma znajdzie rozwiązania i wykorzysta wszystkie możliwości, by zapewnić bezproblemowe dostawy. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Nowych członków Rady Dialogu Społecznego powołał prezydent Andrzej Duda. Nominację otrzymało 3 przedstawicieli Federacji Przedsiębiorców Polskich: Marek Kowalski, Łukasz Kozłowski oraz Sylwia Szczepańska. Podczas uroczystości w Pałacu Prezydenckim Andrzej Duda podkreślał, jak ważny jest głos przedsiębiorców w trudnym czasie związanym z pandemią. Wierzę w to, że te najbliższe miesiące to będzie pewien nowy impuls i praca nad nowymi rozwiązaniami, które pomogą funkcjonować polskiej gospodarce, przetrwać ten trudny czas, a przede wszystkim, czego bardzo pragnę, w momencie, w którym tylko zakończy się, czy będzie się kończyła pandemia koronawirusa, żeby nasza gospodarka mogła z powrotem wrócić na drogę dynamicznego rozwoju. W Radzie Dialogu Społecznego zasiadają przedstawiciele rządu, a także organizacji pracodawców i związków zawodowych. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Dziś po południu i wieczorem zachmurzenie całkowite i duże, jedynie nad morzem większe przejaśnienia. Opady śniegu i miejscami tego śniegu może być całkiem sporo, jak słyszeliśmy w serwisie Trójki kilka minut temu, nawet do 30 cm. Tylko na wybrzeżu miejscami opady deszczu ze śniegiem i deszczu. Temperatura od 0 do plus 3 stopni, w górach około minus 3. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie dość silny, na południu i wschodzie miejscami porywisty. Kierunków zachodnich i północnych. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No i przyszła już zima. Plucha, zimno i wietrznie to wyzwania dla naszej odporności. Na szczęście możemy wspomagać odporność gripowitą. Suplementem diety z naturalnymi źródłami witaminy C. Takimi jak czarna porzeczka, czarny bez i malina. Dodatkowo Gripowita zawiera jeszcze cynk, więc o odporność nie musimy się martwić. Gripowita rozgrzewa? I jak smakuje? Pytaj o Gripowitę w swojej aptece. Zdrowit. Żegnamy reklamy. 6,5 minuty po godzinie 16. Elżbieta Malinowska, Monika Rutke, Witold Lazar. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy, I need no sympathy. Because I'm easy come, easy go, little high, little law. Any way the wind blows doesn't really matter to me. Mama just killed a man, put a gun against his head, pulled my trigger, now he's

poddawaj nigdy się, bo na końcu czeka cię. Raz na zachód, raz na wschód, absolutnie, absolutnie będę z tobą aż po gród. Absolutnie, absolutnie doprowadzasz mnie do łez. Absolutnie, absolutnie, ale tak mi dobrze 23,5 minuty po godzinie 16. Zapraszamy do Trójki. Audycja popołudniowa. Moim gościem jest teraz pan profesor Andrzej Mackiewicz z Centrum Biologii Medycznej Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu. Dobry wieczór, panie profesorze. Dobry wieczór. Chciałem poprawić tylko Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Bardzo przepraszam, oczywiście, Uniwersytetu Medycznego. Panie profesorze, chciałbym, żebyśmy zaczęli od tego, co przed chwilą zeszło w depeszach Polskiej Agencji Prasowej. Francuski Instytut Pastera właśnie wydał oświadczenie, w którym mowa o tym, że nie wyprodukuje własnej szczepionki przeciwko COVID-19. Placówka ogłosiła, że preparat opracowywany przez nią od kilku miesięcy nie jest wystarczająco skuteczny w walce z koronawirusem. Co to znaczy wystarczająco skuteczny? Tego nie wiem, co to znaczy, dlatego że bardzo mało wiemy na temat skuteczności tych szczepień. Dopiero czas okaże, na ile one będą skuteczne i jak długo. A to, że już druga francuska placówka, no mówiąc kolokwialnie, poddała się, to nie jest jakiś sygnał może, że teraz my, że może czas na nas? No my już pracujemy od dawna, ale no nikt nas nie chce wspomóc w tych działaniach. Na razie, dopóki badania były na poziomie inżynierii genetycznej, inżynierii komórkowej, no to nie są jakieś specjalne kwoty, no ale przygotowanie do produkcji, my mamy linię produkcyjną, taką samą zresztą jak do tych naszych szczepionek rakowych, które rozwijamy już od 30 lat. I aż się prosi, żeby ktoś się obudził. No właśnie, aż się prosi. A czy my jesteśmy w stanie, czy mamy takie siły, środki, technologie, żeby stworzyć swoją własną polską szczepionkę przeciwko COVID-19? Wie pana, ja wspomniałem, ja pracuję nad rozwojem szczepionek rakowych, które są dużo bardziej skomplikowane niż szczepionki wirusowe. Podaliśmy 40 tysięcy takich dawek i ludzie chorzy na przykład na czerniaka żyją ponad 20 lat, więc doświadczenie mamy. I nasza konstrukcja szczepionki jest zbliżona trochę do tej naszej szczepionki rakowej, z tym, że ta część rakowa w szczepionce jest zastąpiona przez sztucznego wirusa i na razie jesteśmy na etapie tych działań na zwierzątkach i dotychczasowe badania wykazują, że indukujemy odpowiednią odporność, czyli odpowiedź immunologiczną. No nasza szczepionka, tak jak powiedziałem, jest następnej generacji. Ona nie skupia się tylko wyłącznie na produkcji przeciwciał, ale na indukcji innych mechanizmów immunologicznych, na przykład produkcji komórek cytotoksycznych, obronnych, które miałyby eliminować na przykład te komórki zakażone przez wirusa, w których wirus się namnaża. Także, to mówimy raczej o lekarstwie w tym momencie. Lekarstwo to jest wtedy, jeśli już jest jeśli jest człowiek zainfekowany. Zainfekowany. No ale bez infekcji nie ma choroby. To wirus wchodzi do komórki przez połączenie się z pewnym receptorem, on do niej wnika i tam zaczyna się namnażać. Później ta komórka się rozpada. Już w czasie namnażania wydzielane są następne generacje wirusów i ta komórka później się rozbija. Te tysiące czy miliony wirusów idą do następnych komórek i robią to samo, a my... Panie profesorze, bo przepraszam, ale rozmawiamy o takich drobiazgowych kwestiach, które może są poza zasięgiem wielu z nas, prostych ludzi nie zajmujących się na co dzień wirusologią. Proszę powiedzieć, tak już na koniec, gdyby nie to, że brak funduszy, zakładając, że macie to wszystko, jak długo by wam zajęło opracowanie gotowej szczepionki skutecznej przeciwko COVID-19? Wie pan, my wszystko mamy. My już taką szczepionkę, prototypy mamy, tylko musimy ją zacząć wytwarzać jako lek. My mamy wytwórnię leków, dysponujemy wszystkim. Nie wiem, czy ta skala, jaka jest oczekiwana, jest wystarczająca. Przypuszczalnie trzeba by było jakąś inwestycję zrobić, żeby mieć więcej tych pomieszczeń, dlatego że to jest w naszym przypadku wytwórnia produktów aseptycznych, to znaczy sterylnych. U nas cała wytwórnia jest wszystkie procesy są sterylne i do tego są wymagane specjalne pomieszczenia. To tak, ale pytam o moment, kiedy będziemy mogli ogłosić, tak, oto mamy polską własną szczepionkę przeciwko COVID-19. To jest dystans czasowy pół roku, rok? Nie, no to jest mniej, to gdzieś jest 4-5 miesięcy i możemy zaczynać badania kliniczne u ludzi. Badania kliniczne to znaczy, że pacjenci dostaną tą szczepionkę. Czy ona będzie działać? No, jest olbrzymie prawdopodobieństwo, bo jak powiedziałem, rak jest dużo bardziej skomplikowany niż ten wirus i dajemy sobie z tym radę. Dziękuję bardzo. Pan profesor Andrzej Mackiewicz z Centrum Biologii Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Dziękuję bardzo. Lost under the surface. Numb i Linkin Park. W tak zwanym międzyczasie minęła 16:30. Tego wieczora zachmurzenie całkowite i duże, jedynie nad morzem większe przejaśnienia. Możliwe opady śniegu i to miejscami tego śniegu może przybyć nam nawet do 30 cm. Tylko na wybrzeżu miejscami opady deszczu ze śniegiem i samego deszczu. Jeśli chodzi o temperaturę, na termometrach od 0 do plus 3 stopni, tylko w górach i obszarach górskich około minus 3. Wiatr słaby i umiarkowany, na południowym wschodzie dość silny, na południu i wschodzie miejscami porywisty z kierunków zachodnich i północnych. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Uprzejmie przepraszamy. Pociąg UPK ze stacji przez stację do stacji przez stację. Objedzie 109. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd pociągu. Uprzejmie przepraszamy. Odjazd. Masz prawo do informacji. Dowiedz się więcej na www.siećobywatelska.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Marian, patrz, w Media Expert wielka wyprzedaż. O, no to fajnie, Barbara, a jak wielka? No tak, na 80% taniej nawet. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A71, poczwórny aparat, teraz taniej o 500 zł. Laptop gamingowy Dell, grafika Nvidia GTX 1650 Ti, teraz taniej o 900 zł. Wszyscy razem w Media Expert. Iza Kućmierowska. Jestem wizerzystką. W mojej pracy szczególną uwagę zwracam na usta. Muszą być idealnie wygładzone. Sekretem jest peeling. Ja stosuję i polecam Regenerum. Regeneracyjny peeling do ust w formie pomadki z mikrodrobinkami, które idealnie wygładzają usta. Regenerum, pobudzając mikrokrążenie, naturalnie powiększa usta. Świetnie też nawilża. Wypróbuj również Regenerum Serum do ust olejek w żelu, bogaty aż w 8 naturalnych olejków. Serum pozostawia usta lśniące i intensywnie nawilżone na długo. Regenerum. Czy w Lidlu dostaniesz więcej za mniej? Mięso milone wieprzowe tylko 2,99 za opakowanie przy zakupie 3. A czy w Lidlu kupisz coś 33% taniej? Soki pomarańczowe Solevita do 33% taniej przy zakupie 3 takich samych. I to są właśnie Lidlowe, czyli niskie ceny. Żegnamy reklamy. 22,7 trójek, nasz redakcyjny numer telefonu do Państwa dyspozycji. Disturbed. Hello, darkness, my. With you again, because a vision softly creeping left its scenes while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still. Dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, neath the halo of a streetlamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. Split the night and touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking. Silence. Fool said, are you?

zgłosili. Wnuczka mnie zarejestrowała. No ja przez telefon się zapisałem. Punktów szczepiących przybywa. W sumie jest ich prawie 5900. Jak informował dziś rano Michał Dworczyk, szef kancelarii premiera, właśnie szczepić zaczęło dodatkowych prawie 2800 placówek. Najwięcej szczepień będzie wykonywanych jutro, przy czym rytm tych szczepień oczywiście ustalał sobie każdy punkt szczepień, który wcześniej zgłosił się do programu i składał zamówienia. W transporcie seniorów pomagają samorządy. W ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów w pomoc włączyła się też młodzież. Wolontariusze pomagają choćby w rejestracji do szczepienia, mówi Piotr Mazurek, pełnomocnik do spraw polityki młodzieżowej. Pomoc przy szczepieniach jest w tej chwili także jednym z elementów, które jest możliwe do uzyskania. A szczególna mobilizacja nie jest tu przesadą, bo szczepienie tej grupy osób jest ważne dla nas wszystkich. Śmiertelność dotyczy przede wszystkim osób powyżej 60 roku życia. Mówi profesor Robert Flisiak, prezes Polskiego Towarzystwa Epidemiologów i Lekarzy Chorób Zakaźnych. Zabieranie tej grupie szczepienia, czy spychanie ich na dalszy plan w procesie szczepień, poza tym, że jest niehumanitarne, to jest jeszcze po prostu głupie na dodatek byłoby, bo w ten sposób nie eliminowalibyśmy głównego problemu, który blokuje nam system opieki zdrowotnej, a do tego nie zmniejszalibyśmy śmiertelności. Niestety nie wszystkim seniorom udało się zapisać. Pula szczepień do końca marca została wyczerpana, ale utrzymanie i tych planów może stanąć pod znakiem zapytania. Nie tylko firma Pfizer ma bowiem kłopoty z dostawami. Dziś o opóźnieniach poinformowała też amerykańska Moderna. Prezes Agencji Rezerw Materiałowych Michał Kuczmierowski przyznał, że transport był planowany na jutro. To miała być druga dostawa, tym razem na liczbie około 42 tysięcy dawek. Dzisiaj rano zostaliśmy poinformowani, że została ona przesunięta prawdopodobnie na weekend. Jakby tego było mało, Pfizer zmienił też zalecenia dotyczące użycia fiolek. Dotychczas uzyskiwano 5 dawek z opakowania. Obecnie jest zalecenie, by ściągać nawet 6 dawek z każdej fiolki. Ale są też i dobre wiadomości. Pierwsza jest taka, że stabilizuje się liczba zakażeń. Druga to, że w kolejce do rejestracji szczepionek stoją już kolejne firmy. Do końca tygodnia formalności ma dopełnić AstraZeneca. Koncern Johnson & Johnson poinformował o pozytywnych wynikach badań swojego preparatu. No trzecia jest też taka, że ci, którzy otrzymali pierwszą dawkę, mogą spać spokojnie. Dla nich zrobiono już odpowiedni zapas. a teraz proszę Państwa, jako że 70 plus dzisiaj pierwszy dzień na szczepieniach, to co robić? Co robić, jak się przygotować? Po pierwsze, zjeść śniadanie. Nie zapomnieć o codziennych lekach, odpowiednio się ubrać, punktualnie stawić w punkcie szczepień. Od dzisiaj w ponad 5000 placówek seniorzy mogą zaszczepić się przeciwko COVID-19. Jak się do tego przygotować? Sprawdzała Monika Suszek. Na tę chwilę czekaliśmy długo. No już my spać nie mogli. Cieszę się, że mogę być zaszczepiona. W dniu szczepienia trzeba zachowywać się tak jak zwykle, czyli zjeść posiłek, najlepiej lekki, i przyjąć leki, które się codziennie przyjmuje. Radzi dr Grażyna Cholewińska-Szymańska, konsultant województwa mazowieckiego w dziedzinie chorób zakaźnych, ordynator w Wojewódzkim Szpitalu Zakaźnym. Powinni wszyscy zjeść śniadanie, bo nie ma wymogu takiego, że trzeba być na czczo przed szczepieniem. Ponadto wiele osób, szczególnie w wieku starszym, ma zaburzenie przemiany glukozy, mają cukrzycę. Dlatego zjedzenie śniadania i przyjęcie leków jest obowiązkowe. Szykując się na szczepienia, warto pomyśleć również o odpowiednim ubraniu. Mówi dr Marek Posobkiewicz, były główny inspektor sanitarny. Najlepiej jest ubrać się w taki sposób, żeby można było w jak najprostszy sposób odsłonić swoje ramię. Koszulka, bluzka, t-shirt, coś, co możemy łatwo podwinąć, żebyśmy się nie musieli całkowicie rozbierać i niepotrzebnie nie tracić swojego czasu. Oczywiście, jak się ktoś ubierze inaczej, to i też za pomocą pielęgniarki, pracowników tych szczepień dostaniemy się do tego ramienia, tylko po prostu będzie to bardziej kłopotliwe i dłużej będzie trwało. Potem odsłaniamy ramię. Pytanie, lewe czy prawe? Nie ma takiego wymogu, że szczepimy w prawe lub w lewe ramię, ale ponieważ większość ludzi jest praworęcznych, to do szczepienia chętniej używamy lewego ramienia na wypadek, gdyby potem po szczepieniu zrobiło się zaczerwienienie, bolesny obrzęk, gdyby to ramię troszkę było takie właśnie czerwone, bolesne, może się węzeł chłonny powiększyć pod tą pachą, po której stronie się szczepiliśmy. W związku z tym dla praworęcznych lepiej szczepić w lewą rękę, dla leworęcznych odwrotnie. A po szczepieniu należy odczekać co najmniej 15 minut. Z tego względu, że gdyby wystąpiła jakaś ostra reakcja poszczepienna, jeżeli ktoś by zasłabł, żeby mógł być pod okiem medyka. A o czym nie można zapomnieć przed szczepieniem? Przede wszystkim o dokumentach. Należy mieć przy sobie dowód osobisty wraz z numerem PESEL oraz posiadaną dokumentację medyczną, jeśli szczepienie odbywa się w innej placówce. Czyli raczej krawat, koszula, garnitur odpada. Po prostu na sportowo. Koszulka, t-shirt, jakaś bluza rozpinana łatwo. Żeby łatwo było się po prostu i szybko można zaszczepić. Kolejne grudnie, maje. Człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę mróz czy w upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle i ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze raz w miesiącu mieć dyktan do nadziei, żeby w serca gajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia.